ได้เวลาที่เราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วขออนุโมทนาในความภาคเพียรพยายามของท่านทั้งหลายที่มีความสนอกสนใจในศีลในธรรมในบุญในกุศลในคุณงามความดีทั้งหลายมากันจากหลายถิ่นหลายที่หลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดเราเพียรพยายามกันตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิภาวนากันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าง่วงเหงาเฮานอนเป็นเรื่องธรรมดามันอิ่มไม่เป็น การนอนการเดิมเครื่องดองของเมายาเสพติดการเสพกามสามอย่างนี้ไม่มีความอิ่มพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมานี่ก็มาทรมานนะไม่ใช่ทรมานตนเองดอกทรมานกิเลสตัณหาตัวที่มันพาเราทุกข์เรายากเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนก็เพราะไอ้ตัวนี้มันทรมานเราตัวกิเลสตัวตัณหาเกิดมาชาตินี้ก็มาเดินตามหลังมันจูงจมูกตั้งแต่เริ่มเกิดอย่าว่าแต่เริ่มเกิดเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นั่นแหละอยู่ในท้องของมารดาก็แสดงออกทำให้แม่อยากกินโน่นอยากกินนี่ทำให้แม่ได้เปลี่ยนอุปนิสัยใจคอเคยสงบเยือกเย็นเมื่อตั้งท้องก่อเร่าร้อนมุทรุตึงตังไม่มีเหตุมีผลมันแสดงออกทางกิเลสตัณหาของลูกน้อยในท้องแม่ก็สนองตอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราได้ตามอกตามใจกิเลสตัณหามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่อยู่ในท้องชาติแล้วชาติเล่าเป็นอเนกชาติวันดีคืนดีชาตินี้ได้ฟังเสียงของพระอริยเจ้าปลุกเราจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนในหลายแง่หลายมุมแม้เราจะเกิดไม่ทันทายพุทธันดรค่อนพุทธกาลแล้ว 2,537 ปีมาแล้วเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่ก็ยังมีคำสั่งสอนของท่านที่ได้โปรยวานปริกิตนะเอาไว้มีผู้แนะนำพร่ำสอนตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาทุนรภาโลกสมิงเป็นบุญมากยิ่งหนอหายากในโลกที่เราได้เกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนชี้แจงให้เราได้รู้ได้เข้าใจคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าก็นับว่าเป็นบุญอย่าได้ไปคิดเลยว่าผู้พูดให้เราฟังผู้แสดงให้เราได้ยินผู้ที่เขียนตำรับตำราไว้ให้เราท่านจะเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าหรือไม่ให้เอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าท่านเหล่านี้สืบทอดมาให้เราลองศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติตามขอบคุณเป็นล้นพ้นที่มีผู้สืบทอดมาถึงเราให้นึกถึงคนตาบอดถือตะเกียงตาบอดถือไฟฉายอันโทปฏิปทาโรคนมืดคนตาบอดถือประทีปถือตะเกียงแม้ว่าตาบอดผู้ที่ถือตะเกียงเขาจะไม่รู้ไม่เห็นแสงสว่างจากตะเกียงเลยแต่แสงสว่างนั้นก็ขจัดความมืดให้คนตาดีได้มองเห็นขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านผู้ศึกษาปริยัติสัจธรรมเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกไว้ให้เราท่านเหล่านั้นจะไปตกนรกหมกไหม้โดยการกระทำอย่างไรก็ตามแต่ถ้อยคำที่ท่านรักษาไว้นั้นมันดีสำหรับเราถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลยิ่งพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังปีนี้2537ปีแล้วทายพุทธันดรค้อนพุทธการไปแล้วทว่า 5,000 ปีมันก็ค้อนไปแล้วเอาตื่นกันขึ้นมา ตีหนึ่งตีสองทำความเพียรด้วยความภาคเพียรพยายามอดทนมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีแม้จะง่วงเหงาห้าวนอนจะไม่ได้อะไรก็ขอให้รู้เถอะว่ามันได้ในสิ่งที่ไม่ได้อะไรเนี่ยได้ทำความเพียรได้ประพฤติได้ปฏิบัติเหมือนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแม้ว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่าเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรเราเดินทางไปกรุงเทพวันนี้ยังไม่ถึงกรุงเทพก็อย่าดูถูกว่ามันไม่ได้อะไรมันก็ได้เดินนั่นแหละเดินไปวันละคืบละศอกวันละแขนวันละกิโลวันละ10กิโล100กิโลก็คือการเดินทางมันจะส่งต่อกันไปเรื่อยๆกรุงเทพยังอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้วิ่งหนีไปไหนเราจะนอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่กรุงเทพก็อยู่ที่เก่าไม่วิ่งหนีไปไหนเราจะเดินเร็วหรือจะเดินช้ามันก็ยังอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้วิ่งหนีเข้าใจอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านให้ปลูกความพอใจขึ้นก่อนอื่นใดอิทะภิกเวภิกขุฉันทังฌานเนติจิตตังวายมติอารปติภิกษุในธรรมวินัยนี้ประคองความพอใจคือฉันทะเกิดขึ้นในจิตแล้วปารภความเพียรประคองตัวนี้ขึ้นมาก่อนสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติจัดถึงหรือไม่ถึงใครจะเป็นพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองเรายังเป็นปุถุชนอยู่เช่นนี้เราก็จะพอใจในการปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปเองถ้าอย่างนี้ก็น่าชื่นชมยินดีเรียกว่าพอใจที่จะทรมานกิเลสเอกมัตตานังทะเปติเอกมัตตานังสัมเณติฝึกตนอยู่คนเดียวกระทำตนให้สม่ำเสมออบรมตนอยู่คนเดียวอย่างนี้มันจะไปไหนเสียวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องย้อนยุคพุทธันดรเชื่อว่าย้อนยุคพุทธันดรนะแล้วที่เวลามีจบก็จบไม่จบก็เอาไว้วันหลังโอกาสต่อๆไปงานการมันเยอะพอแจ้งมาแล้วก็วิ่งกันวุ่นไม่รู้ใครท้อใครเจ๊กลาใครไทยรางมาทำไมจึงเชื่อว่าย้อนยุคพุทธันดรขอให้เราได้เข้าใจซึ่งก่อนว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายนะปัจฉิโมกาโลการสุดท้ายแล้วแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ล้าสมัยไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติหรือในแง่ของผลของมันสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยคัยหะวัตตโตรุณหะนิยังสัทธุสาสเนโหติโอชวันตาอายะมนุธรรมจาริโนโหติกินจาปิปชิโมกาโลผูเสยยะอามาตังปาทังนี่ท่านว่าไว้อย่างนี้พระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมเจริญรุ่งเรืองงอกงามขึ้นมาในจิตในใจของสาวกผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วประพฤติปฏิบัติตามเมื่อตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเชื่อมั่นด้วยศรัทธาสัทธุสาสเนโอชวันตาคำสั่งสอนของพระศาสดาก็จะอร่อยอร่อยแซ่บพวกมันภาษาภาคอีสานว่าแซ่บหลายแซ่บนัวอร่อยแท้ลำเต้เต้ถ้าอูเป็นคำเมืองผู้คำเมืองเนื้อลำเต้เต้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในลำเต้เต้พูดเป็นภาษาภาคอีสานก็ว่าแซ่บอีหลีเอาหลายๆภาษาเด้อนะโอชวันตาสัทธุสาสนังโอชวันตาแซบแท้แท้แซบอีลีลำเต้แต้ลำเต้ลำว่าลำนัดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามนั่นว่ากินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปัทังแม้เวลานี้จะเป็นยุคสุดท้ายภายหลังก็สามารถเข้าถึงอมตะบทไอ้อมตะบทนี้ก็คืออมตังปัทังบทปัทะนี่หมายถึงทางปัทังปัทังอมตะอมตังปัทังก็คือเข้าถึงทางแห่งความไม่ตายช่วยฟังให้ดีนะมันสูงมากไปจนถึงเส้นทางที่นำไปสู่ความไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็ตายกันโครมมันคนละตายกันนะช่วยฟังให้ดีตายทางกายหรือจะตายทางจิตตายของกิเลสตัณหาค่อยว่ากันเวลามีกาว่าเราร้องนกยูงโหนอยู่สว่างแล้วมันตัวใหญ่มันก็เสียงดังคอมันก็ยาวอยู่บนยอดไม้ก็ดังสนั่นช่างมันจะไปรำคาญเพราะเป็นห่วงคนใหม่นะคนใหม่ที่มานั่งสมาธิดีๆแล้วนกยูงร้องกล้าวขึ้นมานะไอ้นกยูงมันเสียงดังช่างมันเถอะต่อไปจะกลายเป็นเสียงที่ไพเราะแม้มันจะไม่เพราะมันก็ยังดีกว่าเสียงเพลงเสียงเพลงที่มันปลุกเราสติวิเลอิโมชันมันปลุกเราอารมณ์ให้หนักไปทางราคะโทสะโมหะในที่ร้องมาพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของพุทธชนที่เขาขับร้องรำทำเพลงพระพุทธเจ้าว่าเสียงร้องไห้ในธรรมวินัยพระอริยเจ้ามันอ่อนมาคิดถึงคืออยู่ทุกลมหายใจแต่มันร้องไห้หากันมันทุกข์มันยากใจจะขาดตายเพราะกิเลสตัณหาบีบคั้นฝ่ายหญิงก็เหมือนร้องตะโกนมาจากฟากฟ้าหรือใต้นรกอเวจีอกนี่ดำเหมือนไฟแผดเผาสวงร้าวรานเนื้อคำกล่าวได้ขออภัยเตตกบัดเราให้ฟังนั่นมันเป็นเสียงร้องไห้ในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าร้องไห้หากันเสียงแห่งความคืนคมระทมทุกข์ในห่วงแห่งวัฏสงสารอ้าวไปถึงไหนแล้วย้อนมาใหม่ย้อนยุคพุทธันดรแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยศรัทธามั่นคงคำสั่งสอนนี้จะอริดอร่อยและสามารถเข้าถึงอมตะบทถึงเส้นทางแห่งความไม่ตายของชีวิตไม่อัสดงลงเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญท่านกล่าวว่าติท่านเตนิพุเตจาปิสัมเมจิตตังสมังภรังพระพุทธศาสดาพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพานไปหรือจะมีพระชนมายุอยู่ถ้าหากตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสม่ำเสมอผลก็ได้เหมือนกันไม่ว่าท่านยังอยู่หรือท่านไม่มีตัวมีตนตายไปแล้วก็ตามส่วนผลอันนั้นยังอยู่เหมือนความหิวที่มีอยู่ในโลกตลอดก็เป็นคู่กันกับความอิ่มอิ่มเมื่อ 8,000 ปีเมื่อ8ล้านปีเมื่อแสนล้านปีกับอิ่มวันนี้ปัจจุบันนี้มีรสชาติอันเดียวกันแล้วก็สามารถจะอิ่มได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่จะมาพูดถึงย้อนยุคพุทธันดรเดี๋ยวนี้ก็คือความมีปัญหาได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมบางทีก็วัดใหม่ๆตั้งขึ้นในป่าช้าพระหนุ่มๆที่มีไฟมีอุดมการรักศาสนารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนมนุษย์ก็มาอยู่ในป่าช้าบ้างอยู่ในป่าบ้างถูกแอนตี้ต่อต้านจากคารวะก็ไม่เข้าใจจากพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันวัดมีอยู่ทำไมไม่ไปอยู่ในบ้านอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเอกเป็นโทคนเดียวอะไรก็มีกันขึ้นปัญหานี้จะมีขึ้นเรื่อยๆและปัญหาในการชิงป่าก็กำลังเกิดขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องการจะอยู่ในป่าเมื่อศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าในยุคเทคโนโลยีในยุคพุทธปฏิเทศยุคกฎปุ่มนี้ย้อนคืนสู่ความเป็นสมณะแบบสมัยโบราณก็ระลึกนึกถึงป่าป่ามันก็ไม่มีถูกทำลายแต่ที่พอมีป่าอยู่ในป่า ลึกๆพออยู่ได้พระเข้าไปอยู่ก็ไปเจอปัญหาจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ตัดไม้ทำลายป่าถูกเขาเข้าใจว่าพระมาอยู่แล้วมันก็จะตัดยากลำบากเขาก็หาวิธีการแกล้งเบียดเบียนเพื่อจะให้พระหนีนี่ประการหนึ่งประการที่สองก็จะไปพบกับเหล่านายทุนเพราะป่าไม้มันเหลือน้อยคุณค่าอันมหาศาลในป่ามันมีเยอะผลประโยชน์ประโยชน์มันมีเยอะพระก็จะต้องถูกขัดขวางถูกไล่ออกมาจากพวกนายทุนพวกตัดไม้เลื่อยไม้หรือพวกต้องการที่ดินหลังจากนั้นต้องไปทำความเข้าใจกับทางฝ่ายบ้านเมืองทางการราชการบ้านเมืองไม่เข้าใจจริยธรรมของพระเอาบัญญัติธรรมคือกฎหมายป่าสงวนอุทยานเข้ามาขับไล่พระออกไปปัญหามันจะเกิดมีอย่างนี้เนี่ยปัญหาพระกับป่ามีปัญหาอะไรกันมีแล้วมีรอบด้านเลยทีนี้พระก็ต้องมาถูกร้อมกล่อมอยู่ในวัดบ้านทีนี้วัดเก่าแก่ที่มีอยู่กฎหมายเถระสมาคมออกมาอีกมาตราที่3 2531ที่ออกมาห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปพำนักอาศัยหรือทำกิจกรรมใดๆในสถานที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตแม้เป็นการชั่วคราวเสร็จเลยทีนี้เป็นอย่างไรกฎที่ออกมาครอบงำตั้งแต่บนฟ้าบนดินใต้น้ำใต้ดินไม่มีที่อยู่พระชั่วคราวต้องไปอยู่แต่ในวัดยิ่งหนักไปจริยธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือตัวสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็มาถูกการขัดแย้งคอนฟลิกต์กับบัญญัติธรรมที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาใหม่ความจริงบัญญัติธรรมที่บัญญัติขึ้นมามีเจตนารมณ์เพื่อจะเบิกช่องและคลุ้มครองให้จริยธรรมผลิตผลออกมาเป็นรูปธรรมแต่เสร็จแล้วมันเข้ามาขัดแย้งกันอย่างนี้มันก็ผู้ใหญ่เหมือนกันพระกับป่ามีปัญหากันซะแล้วและจะทำอย่างไรก็ต้องย้อนคืนไปอยู่ในวัดบ้านในวัดบ้านก็ไม่เหมาะสมในการเจริญสมาธิภาวนาที่มันยิ่งไปกว่านั้นมันถูกครอบงำไปหมดไม่ว่าจะเป็นอำนาจของรูปของเสียงของกลิ่นของรสสัมผัสทั้งหลายอายตนะภายนอกที่รุนแรงมากับกิเลสตัณหาบ่วงแห่งพยามารอันตริกะจโรปาโซบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศเดี๋ยวนี้เกลื่อนไปหมดในอากาศยะวายังจรติมนโสบ่วงของเราลอยเข้าไปในใจท่านแล้วพยามารมันบอกเดี๋ยวนี้บ่วงมารเต็มไปหมดเลย ในบรรยากาศของวัดวาอารามคือรูปมันเป็นพิษเสียเป็นพิษกลิ่นเป็นพิษต่อจิตต่อใจเป็นวิสภาคารมอะไรต่ออะไรโหดยากลำบากทีนี้พระจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณก็ไม่ได้ถูกยึดอำนาจหมดจากชาวบ้านจะวาดอยู่ที่บ้านสมภารอยู่ที่วัดต้องทำตามอานัตสัญญาณของชาวบ้านต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้ตามที่ชาวบ้านเห็นว่ามันดีมันสนุกสนานมันถูกใจกิเลสยังมีงานที่ในวัดในวาต้องมีนั่งมีสตริงมีโกเทกมีรำวงมีทุกอย่างอันเป็นไปเพื่อกามารมอยู่ในวัดในวัดจะต้องมีร้านมอรำที่ท่าบอลโอ้ที่นี่พระก็หมดความเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นผู้ตามหัวดำไปก่อนหัวดอนนำหลังการเมื่อนขอนแล่ไปลายหย่อมล่างหย่อมมีพอบาทลายหล่นเหลินคนคนเหลือหน่อยนายลายเหลือไผหัวดอนใดนำก้นก่อนดำหัวดอนใดนำก้นก่อนดำหมายความว่าญาติโยมจะนำพระจะเดินตามหลังโยมจะเอาอย่างไรก็เอาเพราะถูกยึดอำนาจหมดแล้วทีนี้ถ้าพระจะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนำสู่หลักธรรมของพระศาสนาก็จะต้องย้อนคืนไปจกป่าทำยังไงจะมีป่าให้อยู่ทีนี้เป็นไปได้ก็มีวิธีเดียวคือซื้อที่จะพระจะเอาเงินมาจากไหนนั่นแหละเป็นปัญหา จะต้องแยกตัวออกมาจากบ้านมาสร้างวัดป่าเป็นเอกเทศขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้ครอบงำจากทางบ้านถ้าสามารถสร้างวัดขึ้นมาเองซื้อที่ดินเองอะไรต่ออะไรเองต้องมีธรรมานุภาพเพียงพอให้ญาติโยมมองเห็นเมื่อนั้นการครอบงำจากชาวบ้านกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อปลุกเร้ากิเลสตัณหาสนองตอบกามารมณ์เพื่อสนองตอบอบายมุขความเสื่อมเป็นไปไม่ได้แต่ที่นี่เราอยู่กับชาวบ้านต้องให้ชาวบ้านจงหัวดำไปก่อนหัวดอนกับน้ำหลังนี่แหละมันเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้พระหนุ่มหนุ่มที่มีไฟแรงศึกษาพระธรรมวินัยได้ฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมนำสู่การประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็นึกถึงครั้งสมัยพุทธกาลอยากจะให้มีวัดป่าวัดดงนำสู่การปฏิบัติอยากจะปลดปล่อยพันธนาการจากการครอบงำการยึดอำนาจแล้วทำไมใหญ่มีปัญหาบุญบารมียังไม่เพียงพอไม่แก่กล้าอันนี้ถึงข่าวปัญหาวัดบ้านวัดป่าทะเลาะกันเกิดมาซะแล้วล่ะเกิดมาจากโยมบ้างเกิดมาจากพระบ้างส่วนอีกพวกหนึ่งก็พอใจอยู่ในบ้านมันสนุกซานานตรงเนี้ยคนโบราณเล่าไว้ถ้าเราอยู่ในภาคอีสานเราจะได้อ่านหนังสือโบราณที่เป็นอักษรตัวธรรมหนังสือลำพื้นเมืองจะบอกให้ชัดในสมัยล่วงเลยมา 1,000 ปีเข้าปีพันที่สองก็จะเปลี่ยนแปลงไปศาสนาหลวงเขาถึงเขตพันที่สองอับปีเป็นต่างไปเรื่อยๆไปแล้วจะต่างกันไปศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูหลังเธอบกหลังเธอเต็มนางพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าเมื่อพระจันทร์ข้างขึ้นสว่างสวัยเมื่อพระจันทร์ข้างแรมมืดมนอนทการเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกออกแปลกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเลือกเกินในโลกอันนี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกนี้เป็นแดนอุบัติขึ้นมาของคนดีที่จะสั่งสมคุณงามความดีชำระตนเตรียมตัวจะไปสู่สวรรค์โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของคนชั่ววิญญาณชั่วจะเกิดมาก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเตรียมตัวจะไปนรกลงสู่อาบายและโรคนี้เป็นดินแดนที่จะอุบัติการอุบัติขึ้นของมหาบุรุษของคนดีทั้งหลายจะมาชำระสะสางตนเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องหลุดพ้นแล้วก็จะโปรยหวานประกาศธรรมเพราะนั้นโลกมนุษย์ยังเป็นชุมทางแห่งวิญญาณทั้งจะเป็นทุกขติสุขติมารวมกันตั้งหลักตรงนี้แหละเวลาใดคนชั่วมากขึ้นเรียกว่ากิเลสได้พัฒนามากขึ้นเปกิเลเสหาปวัตตันตากิเลสได้พัฒนาขึ้นอวิสันติพหูชนังครอบงำพหูชนทั้งหลายแล้วเตกิเลสัยหากิเลสวัตถุสุสยังเตนะเตนะวิทาวิตาเมื่อกิเลสวัตถุครอบงำจิตใจมนุษย์แล้วก็จะวิ่งพลานไปมาต้องการจะได้จะมีจะเป็นดิ้นรนยื้อยังแสวงหาเบียดเบียนกันวันนั้นกิเลสได้พัฒนาการแล้วมากเกินธรรมะก็พร้อมลงน้อยลงจางลงธรรมะก็วินาศนาการถ้าวันดีคืนดีกิเลสเจริญเต็มที่เข็นฆ่ากันตายเป็นเบื่อหมดวันนั้นคนชั่วเกือบจะสูญพันธุ์ extinction เลือดแต่คนดีที่ไม่อยากให้ตนเองถูกฆ่าและไม่อยากฆ่าใครหลบรีนีนานไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านได้ที่คณิกายปฏิกภวัคอักขัญญสูตรเล่าเรื่องกิเลสเจริญถ้าเราเรื่องกิเลสเจริญขึ้นกิเลสเจริญขึ้นคุณธรรมเจริญคนเหาะเหินเดินอากาศมาจากบนนู่นอภัสรพรหมมาอยู่ในโลกเชื้อเผ่าพันธุ์มนุษย์เหาะมาในอากาศอันตริกะจราสัญจรไปได้ในอากาศสยังปภามีลำแสงสั่นไปปีติภามีความอิ่มคือปีติเป็นอาหารเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศไปได้เสร็จแล้วกิเลสได้พัฒนา ตัวหนักอุยอายเหาะเหินไม่ได้เคยอิ่มเป็นอาหารที่นี้ไม่อิ่มเอาความหิวเป็นอาหารไปหากินดินกินหญ้ากับปิดินเคือดินนี่เรียกว่าง่วนดิ้นซะก่อนเกิดขึ้นในน้ำปฐวีละสังปฐวีอุทกสมิงสมันตานี้ง่วนดินรถแห่งดินที่ลอยอยู่ทั่วไปในน้ำพอมากินข้าวตอนนี้กิเลสมันเจริญความเคยอิ่มเป็นอาหารปีติภขาบัดนี้ก็มาสู่อาการหิวหัดกินโน่นกินนี่ตัวที่เคยเบาก็เหาะไม่ได้แต่เริ่มรู้จักตัวผู้ตัวเมียเสพสมกันตรงนี้เรียกว่ากิเลสเสหาประวัติตันตากิเลสเจริญกลายมาเป็นปุถุชนเข็นข่าเบียดเบียนกันตั้งระบบระเบียบขึ้นทีนี้ก็เริ่มเอาธรรมะมาเจริญมาถึงการแย่งชิงยื้อแย่งกันลักกันขโมยกันฆ่ากันโกหกกันนอกอกนอกใจซ้ำมีภรรยากันก็เลยตั้งระบบชีวิตระเบียบสังคมเลือกตั้งอิเล็กชันบอดี้เลือกตั้งกันขึ้นมาได้พระราชาองค์แรกพระเจ้าสมุทรราชคนทั้งหลายไปเลือกมาแกก็มาปกครองออกกฎหมายห้าข้อคือสินห้าใครทำผิดเอามาตบขมับทับเล็บเอามามัดแขนโยนลงในหม้อน้ำเดือดๆต้มเรียกว่านรกนรกาลัยคนหวาดกลัวสินห้าเกิดขึ้นเป็นกฎหมายหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองหลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาอีกนี้จากบ้านจากเมืองจากกษัตริย์จากพราหมณ์จากแพทย์จากสูตรไปอยู่ในป่าไปเพียรไปเพ่งปรโมธรรมโมหาธรรมอันสูงสุดได้พบสมาธิจากศีลมันไม่พอก็เข้าสู่สมาธิจิตเป็นสมาธิมีฤทธิ์มีเดชย้อนคืนมาเป็นขี้ขาของกิเลสปาฏนาลาโมกรบราขาฟันอวดศักดาฤทธิ์เดชขึ้นมาตรงนี้ตกต่ำลงไปอีกผู้มีปัญญาไม่อยู่จะเพียงสมาธิเพ่งจ้องไปด้วยปัญญาเอาสมาธิเป็นเครื่องมือสมาธิปทานโนสติสตาธิปัตยาเอาสมาธิเป็นหลักให้เอาสติเป็นเครื่องทำงานเป็นใหญ่ทุกอย่างในที่สุดก็ลุกถึงวิมุตติสาลาลุดถึงความหลุดพ้นเป็นแก่นเป็นสารนิพพานะปริโยสานังดับลงแห่งกิเลสเป็นปริโยสารอันนี้เป็นการพัฒนาธรรมเตธรรมมาประวัติตันตาธรรมนั้นได้พัฒนาการขึ้นมากิเลสก็วินาศนาการแล้วจะเห็นอย่างเงี้ยเมื่อกิเลสพัฒนาขึ้นมาความเดือดร้อนมากคนชั่วเกิดขึ้นมาคนดีก็น้อยลงเมื่อคนดีน้อยลงคนชั่วมากคนชั่วฆ่ากันเกือบจะหมดศูนย์พันคนดีที่ยังเหลืออยู่ก็ขยายพันพัฒนาธรรมะขึ้นเตธรรมะประวัติตันตาธรรมะทั้งหลายก็ได้ประวัติได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วจะเห็นอย่างเนี้ยเมื่อเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในอย่างไรอย่าได้แปลกใจเดี๋ยวระเบิดตูมตรงนู้นเดี๋ยวระเบิดตรงนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์พระดังๆระดับซุปเปอร์สตาร์ได้ข่าวมาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เกิดวิกฤตสังคมป่วยศาสนาไข้จิตใจมหาชนรวนเรทั้งหมดนั้นบอกให้เรารู้ว่านี่เป็นธรรมดาธรรมดาเวลาใดกิเลสพัฒนาขึ้นธรรมะก็วินาศนาการเวลาใดเวลาใดธรรมะพัฒนาการขึ้นมาวิวัฒนาการขึ้นมากิเลสก็วินาศนาการมันก็เลยเป็นยุคเป็นสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้หลายร้อยองค์เลยนะถ้าไปอ่านตามอาตานาติยสุรุ่ยเป็นแสนๆโกรธๆเอาแค่จำชื่อเอ่ยชื่อได้ก็มากเอาแค่ใกล้ๆนี่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกูสันโธโกนาคัมมโนกัสสโปมาถึงโคตโมโคตมะของเรายังเก็บไปถึงสีอริยเมตโยโพธิสตโตสถากัลปภาเวยมาอีกข้างหน้าพระพุทธเจ้าทุกรูปทุกองค์ในช่วงศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเรียกว่าพุทธันดรพุทธันตระคือในระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในระหว่างแห่งพุทธันดรหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยจะเป็นชุกเป็นช่วงยุคใหญ่ๆการใหญ่ๆเรียกว่า5ยุค5การวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องย้อนยุคพุทธันดร5ยุค 5สมัยเป็นอย่างไรเอาหัวข้อใหญ่ๆซะก่อนแล้วค่อยเอารายละเอียดตอนที่เวลามี1วิมุตติยุคยุคแห่งความหลุดพ้น2สมาธิยุคยุคแห่งการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเคลี่ยวกล่ำเพื่อหลุดพ้น3ศีลยุคยุคแห่งการรักษาศีลการเสื่อมลงจางลงของสมาธิเอาแต่ศีลแบกแต่ศีลชูแต่ศีลแล้วลดลงมาเพียงพิธีรีตองรูปแบบ4สุตตยุคยุคแห่งความเสื่อมลงแห่งศีลจะ